У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра новыя літаратурныя выданні. Вялікую кнігу, прысвечаную тэме беларускай эміграцыі, напісаў даследчык Лявон Юрэвіч. Кніга пад назвай «Шматгалосы эпісталярыю. Гісторыя людзей ідэйнай эміграцыі ў ліставанні» выйшла ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». З боку згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына над выданнем кнігі працавала старшыня рады згуртавання Ніна Шыдлоўская. Збор матэрыялаў — гэта, канешне, Лявон Юрэвіч. Калі б не ягоныя намаганні, калі б не ягоная шматгадовая праца з архівамі і персанальна з людзьмі, якія жывуць у эміграцыі, то гэтай кнігі, відавочна, б не было. Для нас было вельмі прыемна, што Лявон Юрэвіч і Наталья Гардзіенка выказалі жаданне мне ту серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны» выдаць гэтую кнігу, бо матэрыял назбіраны ў «Шматгалосы эпісталярыуме» насамрэч вельмі каштоўны і як для даследчыкаў беларускай эміграцыі, так і ўвогуле для тых, хто цікавіцца беларускай інтэлектуальнай прасторай. Таму што ў гэтай кнізе вельмі шмат матэрыялаў, лістоў, інфармацыі друкуецца ўвогуле ўпершыню, і спадару Юрэвічу давялося расчытваць, скажам так, почыркі людзей, падымаць вельмі шмат архіўных звестак. Таму, канешне, нам было за гонар, што гэта кніга стала чарговай 20-й у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Кніжка выдадзена, як вы казалі, у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Якое месца яна займае і ці шмат такіх выданняў падобных ўжо ёсць? Па сваім жанры гэта першае і адзінае выданне не толькі ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны», але і ўвогуле ў кнігавыдавецтве. Эпісталярны жанр адносна беларускіх эмігрантаў мала даследаваны, да таго ж ён яшчэ ў выглядзе зборніка публікацыі ніколі не быў выдадзены дагэтуль. Таму відавочна, што гэта вельмі такая знакавая кніга для серыі, яна ні ў чым не дублюе, не паўтарае ні адну з тэму, якія ўздымаліся ў папярэдніх кнігах. Па кнізе прадстаўленыя лісты шмат якіх асобаў. Наколькі гэтае выданне можна разглядаць як унёсак у менавіта вывучэнне гісторыі эміграцыі беларусаў? Гэта кніга, мы спадзяемся, што стане не проста пэўная інфармацыя для аматараў падобнага жанру ці тых, хто хоча даведацца проста больш пра постаці слынных нашых беларусаў. Гэта яшчэ матэрыял для вывучэння навукоўцаў тут, у Беларусі таксама. Ды і ўвогуле па ўсім свеце, таму што сабраны унікальны матэрыял, якія асвятляюць і літаратурныя пэўныя працэсы, і асобу раскрываюць больш, і многія з матэрыялаў у гэтай кнізе грунтоўныя дадаткі да біяграфій вядомых дзеячаў, якія вядомыя і ў Беларусі, і ў замежжы таксама. Праца ішла паміж згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына і аўтарам, які знаходзіцца за межамі Беларусі. Наколькі цяжка гэта было рэалізаваць такое выданне? Не першы год мы працуем з спадаром Лявоном Юрэвічам, працуем плённа, і гэтая кніга вот арганізацыйна далася нам вельмі нескладана, таму што рэдактарам кнігі выступала Наталья Гардзіенка, і вось гэтая дыстанцыя, якая фізічна знаходзіцца паміж Нью-Йоркам і Мінскам, вельмі шмат у чым згладжвалася. Да таго ж ужо напрацаваны пэўны калектыў людзей, гэта і карэктары, і верстальнікі, і гэтак далей, якія ўжо не адзін год працуюць з намі, і адпаведна ўзаемапаразуменне ідзе проста з паўслова. Да прыкладу, зразумеўшы змест кнігі, накірунак кнігі, вокладка, якая на нашу думку на 100% адпавядае зместу кнігі, і да таго ж выкананая досыць такім якасным арыгінальным чынам, была створаная Юлі Андрэевай з першага разу. То бок чалавек ужо адчувае і нейкія нашы запыты, і ёсць адчуванне ўвогуле той тэмы, з якой мы працуем. І вось гэта толькі як адзін з прыкладаў, таму працаваць было лёгка. Перспектыва гэтай кнігі, як яна далей будзе жыць, распаўсюджвацца і даходзіць да цікаўных чытачоў? Найперш, што для нас вельмі важна, мы відавочна разашлем гэту кнігу па беларускіх асяродках у замежжы. Па-другое, відавочна, што гэта кніга будзе праз розныя мінскія кнігарні трапляць да больш шырокага кола. І па-трэце, праз тыя інтэрнэт-рэсурсы, якія мы самі маем, і тыя, якія з намі ў партнёрстве, шырокае кола людзей даведаецца па гэту кнігу і будзе мець магчымасць яе замовіць і атрымаць. Кніга Лявона Юрэвіча змяшчае шматлікія матэрыялы па тэме беларускай эміграцыі. Частка іх друкуецца ўпершыню. Выданне ўжо дасяжнае беларускім чытачам. Яго можна набыць у кнігарнях Менска або замовіць у інтэрнэт-кнігарнях.